أمي بنا يأتي من جوا النجم قد تقطع يا بدر في هلكة بس اللي رم يوم تجوا وانا كان كل اللي رم يات تكلا أقول لهم إن اللي رم ونال لجنا على دمك على خير ما تا جات فمو تجوا لبامي لهم لني رم مو بس بنتي تجوا يا سلفا جات فمو تجوا لبامي لهم بس بنتي أبو نيرم مو تجوا يا سلفا مو ميجوا لهم جات فمو تجوا تنعم رجنيا في من أبو نيرم مفعل بدي بدي أجمع مفعل لبطن budel gudi altine mu fayal bopam budel gudi yoyu nak day nek repo malaka yele jotani fayal sen bop salatu wassalamu ala khair khalqi kayit wangi sun duggé ci wayi xalé dañ ko joxé ñu ngey joxé juroom ben fukki jooni muy passu dem delu ci ñu ngey jaar capitale espagne ñonu yor ci dund ci hotel ci auto jele nu fa yobunu bu ñuy dem Las Palmas joge fa jaar Badri fu ci ne ñoo ñuy yor ci dund ñoo ñuy yor ci hotel ñoo ñuy yor ci auto buñ démé ba taxaw ardu Idias nak ku nekkay dundal sa bop ku nekkay uti fay laqku bër ni bi jot ñu def Laylatul Qadr ak Mustafa noppalu ku ci ëlëk sa xey dem Makkatul Mukarrama julé fa korité ni bi ci kenn ku ne am nga droit 50 kilo yo xamne boy pesse ci jedda fa lañ koy pesse fa ngui gëdi gisé ba wacc fi ci Dakar fa sa bagage ni bisi indi walé nak ndam lu réré ndax buñuy afsi rek Sénégal xamne dem nañ ci fonkal ma tawakkal wa taala te lu faag rek faj lu faag rek faj dañ ñu fa yalla yalla ñu ko yalla jappal amna ben compte buñ ci def ci ku jottu lu gis ci bu saxo dem ci compte ba bo fa wër seyit reçu bañ la jox da fexé ba gis ni bu saxo mu jox la kayit wo xamne moy présenté ci bi ku fi jogé jogal ko sama rom goor gënal nañ nan na ko ne jang faatiha té mu ubbi ko Alhaji Omar tek ko ma sey ngay nik yag kar ci l'islam bi ak diine ji aminu ak yeen ñu bax ni fi tok ñeen fukk ne kaddu da ji mukk bok ci xéttu ne bi tanangu wuñ ci kenn buñ nangulé kenn nangul ni ñepp té ñi fi téw ëppal ñu ñeen fukk kulo la wax li gor gui wax deug la neena di wuyo sant jambour lek jaxalam dekk gentam ful ko fatte ko du ngor am de di wuyo sant jambour bi nga ñew indi walu sant dañ la dal di jappal ci sa sant pap nga di ko wuyo ngay wuyo sant jambour la wax mu de nga lek ay jaxalam dekk gentam kërël ko ci armel ya fàtte ko du ngor te ku ko def ñu def la ko ku ko def ñu def la ko benn waay bu baax dafa romba ay armel gis nga armel yi ni nga gisee dëkk bu nekk am tracé indépendance ni la armel yi mel bu jën ko sooyee ku ne da ngay jóge sa bànneel ñu fekk am na ñu ëtt bu yàpp la ñuy da di wax surtout bu ñu amee néew bu bees foog ñu sargal si ko ana diw na mu mujj diw na mu def ak diw diw seen ba na mu ca def diw na mu tollu léegi dañ la laaj ba laaj la ko dee buñ la laajee ko dee nga xam ne safara la dem moo tax gisuñu ko waaye ku fi waral ku mu doon buñ la suulee rek wax naa ne armel yi tout jour buñ fa yóbboon nit kenn dafa nangoo yàgg armel yi kenn dafa dem nangu fa yàgg xam nga lu tax dañ fa yóbbu waaye buñ la fa yóbboo nga yàgg fa de di yóbbu rek ba su suur ñëw ñu yóbbu la di yóbbu rek ko fa na farax ne paxat muy bi ko fa na farax ne paxat ñi bi parce que nga fa yóbboo nga yàgg fa de gis nga buñ la suulee ba nit ñi ñi bi di nga për-përi pour ñi bi yàlla ne la ñii dem bokk la ci dañu am affaire maag yow xaaral ba gaa yi dem yow kat yow ñii dem cay bokk la ci ah joxoon naa la tànk ciy nokki joxoon naa la tànk ciy jeego joxoon naa la tànk ciy fan da xol na la tay ci baat yo wax tay ñu rek le ko maak yo foko duggalok noko duggalé ñi ñi bi do ci bok waji ba rombu li sa papa wax ku ñu dafa cash ko mo romba armel yi ñu demé nek dekk bi fekk new ya ngi dajé ci baye bu ya ñu ngi tim jël bu wex tan bu melni glace ndoy bu melni sunguf diko giiro ñi di teub ñi di eum ñi di tibbe seen ñaari loxo mu seen géeb bu raxata rafet bu toilettu dànd leen dégg mu di seetaan nii rek mu laaj lii lan la ah am ko ko tontu ne ko yiwu la bo xamne ni te jaarum ci almeli sarax nako munako diw wi ñaatal mo munako ñettul wala waxat munako bimu len ko sarax ak legi ñaatal mo ni juroom ñaari teemere ak juroom ñett fuk ak ñett mom li ñi seddu jeexagul muna jeggu rafet bari lu tax bokku ci njiw mi xana du niw munako niw la waye dafa am doom ju bax ju koy ñaanal mu yeerum ñi balé nak li wadi ya gi ci tukki ba bo wone ko di ñibi ci fekk geeg ba digiro ni gaay mu na ak ki togo giiru lu ko tax duggal ci ngir mi ñu na doom jaabe te amul kenn ko ko ñaan ak Allah fa rek kenn du wolu sa bop ñett xul wallahu bu ko rew di seddo ay ak mu do tek ñun ni ko jang ñett xul wallahu rek kamil la am de patu ñett xul wallahu ne kamil la bu wor ak dis bu wer kay dafa gudde rek way kon tax ma fa fancel len ko ba mu leer ma ko de kon ma sanni ci tuttu ji de xam nga sax wallahu ñet ni di kamil xam nga ko de alquran 114 sar la am na ñu 113 la boole lamsal ak bara def ko yenn sax waye dañu mujjé dakk seen wax 114 la ci sax qul wallahu ahad nak ben mo ngi ci bo xamne boko calculer 114 la lay jox secret bobo tax ma wax la baax bi amatuko moy lan yo nit lam 30 mim 40 lo am lam 30 mané lam 30 mim 40 ma fa benen lam tek ci ya 10 del 4 114 lam yo nit lam 30 la min 40 la 70 nga ma wax da ngay jiggi nak yaagi lam ya lit nga jiggi yaagi dem ca lam di ci digg bu muy 30 nga tek 70 am 100 delu ci renoncé yaagi muy 10 nga fa del gi tek ci muy 4 muy 114 ben baat gel ni so ci rasulullah dina for sabe dina for unity mom rek na di rek ngay calcul turam mu yenn ci 313 313 ñoo xex badal 313 ñoo di limi yoninti 313 ñoy wa kër jallo tak talu tak motax mu am dole sunu laaje ñaati yoninti la yalla yoni neel muhammadu bako calculer 313 lay jox idrissa ëpp na lool daawud mësul lool ibrahima yees na lool suaybu ëpp na lool ba 313 nak ci yonent yi do ci gis ben yonent bo calcul turam mu nek juste 313 ko do rasulullah mo xamna ñatt mim la ñaari mim ñatt mim la mim gi ci digg bi sadd bo gogé gis mim la setal dal dañu li ma lay wax mu ham mim nga guñu mas ni am de mu ham di ñema nga guñu mas ni nga neeti madu gënal mim ñu mu ham madu kon ñetti min de ñen mu ne 40 lay doon 340 boko fété do am 303 da day bu sax waxul deug tek de dafa am yoon ni ñoy ngay soppi bind ko mi mun ba muy ñett yoon min gi 40 la min gi 40 la iya gi di 10 nga boole muy 90 90 3 fois ok nga ñëw ci diel gi def ko daalul muy 35 nga teg ko ci ok nga ñëw ci adam delegu muy 8 nga teg ko ci muy 313 la tax turam yi bari doole boo ne muhammad rek tudd nga 313 yi yàlla yónni tout amul reneen tour nag mu toll noonu yem noonu dañ ko ci dëxañ mooy secret ni dégg am na lu ñuy wax sirru xam nga sirru sirru mooy firi mooy firi mbóot wala secret wala lu am poi sirru ñu ne kii ismulahi l ahsan la kii sirru bi mooy nangam sirru bi mooy nangam mais boo ko bàyyee nii nangam lay doon waaye sirru bi mooy nangam sirru gars yi ak sero xawnu ñu niiru xero xero ak xero mais xero bu fekkee deux boppi ci ginnaaw gu lu ma koy joxaat mu ngi koy jëli ci deux romb ak moom trois romb ak moom neuf romb ak moom dix passé quinze yóbbu ko xaat ci vingt am déet soo ci tegee beneen un nag deux trois quatre njaat mi day yàgg doo lool beneen sero rek ci ginnaaw sero baati mu jéggiti chiffre bu ne yóbbu la ci deux ans sero am doole sero rek kat sero te kat ñu ngi ko bañ ba tuddee ko sero loo wax ko rek mu indi dugalu chiffre loolu la sirru mel du nu jik nit nag du na jik nit jik ki ci des am na lu lay jik jiga dima arab abajada arab dañu riche seen abgd moom abajada bi ñoo yan kenn ko wàcce prononciation bi uute balaan koo xam nga déglu école nga dégg maître bi naan abgd ab nga roon ba daaraje dégg sëriñ bi naan abajada seen abgd abajada soo dee bi si biir nga yoo xam ne benn la K L M N ki naan K la ma na K la ma na ki ne K L M N benn la dafa jaaxle de ok toujours ci arab lettre boo ko chiffre tun lis toujours mu ngay firi ah mais toujours un la ba toujours deux la jim toujours trois la der toujours quatre la alkubeer cinq la toujours waaw toujours six la racine sept la ak lonk huit la tatank neuf la yanere dix la bâche jeex ñu dugg dixième kees we lam trente mim quarante nun cinquante sat soixante ay ndigal soixante dix fa quatre vingt la 90 ñu bàyyi tigène jëm ci centaine xaat cent ra 200 sin soo 300 ka tombe 400 ñu si tombe 500 xadam de lu 600 del di tooy 700 ka tank di tooy 800 xay ndigal 900 sina resu tooy 1000 abajada bi jeex doo gis nag 20 boo mën a calcule ci turu yonent yi mu jox la limu yonent yi ni ñu daj c'est waa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tur yu bari doole waaye gaay gay ndigu xiif nga dib rëbb ngeen daje ci àll ba yore la fetal garab goo yéen jegeñu fi xur moo mën a waaf newu fi mu ne tur nit mu ne tur nag na la jàkki bët nga ne ko jàkk bët mu taxañ genn ba daju ci balaa tëb noonu lay def na la jàkk gaaga suuf di tudd mohamed di tudd mohamed di tudd mohamed ba mu fiiñ ci genn ba tàllal loo sam daw xam ngeen ne wowutul foor xam nga jet gay de sëli ala mohamed salaal du salaali mohamed sëli ala mohamedin la gay de googu tëx xiif mari ngeen dañu ci àll bu nga dóor ko turu rasulullahi tax mu taxa ci geñam fas yéene dañe nga ñibbi xam nga ne wowutul for sëli ala mohamed wala li mohamed mooy salaali mohamedin wala li mohamed dañu yàq wax bi jaa ñu ñàngoor màkk ci lëndëm yàbbi ci poson boo xam ne dafa laaj piir wala mu laaj opéré na meññ ci ñax bi ñu jiin na jànnaatal indi gën a képp ko décc nit am ko la joxe rek ñu tudd mohamed sali ala mohamed wala li mohamed sali ala bitipitatalalala ba gën a maa ngi gis vidéo yi de maa ngi gis bu vidéo yi de ki mbu mu weexe sol ba ne tiseel jaan ñëw manxaat manxaat de manxaat dangaram ba mu set rek picheur dugul docteur dugul ndax di ko tudd turu mohamed rek ba mu yàdd la mu soxal xam ngeen ne foofu la faawal mën a yi واسروا سر الله سر وجودي موضع فيه ربا الرحمن وهو وسيل ومدى مالك مالك. يا كم عثمان الكريم المرتبى ماذا سيكون المزايق من بيرفاني سيداج مالك يا كم عثمان الذي قد جاءنا مرضه للهدى من احمد ادماني سيداج مالك يا كم عثمان الذي يروي لنا قلنا جسدى من ماء فيل بناني سيداج مالك انا هو سر سر الله سر وجهه موضع ورب الرحمن وهو وكيل من مالك ورب الرحمن وهو وسيله سجاج مالك انا ترى ملكا لو ما رأيت الشبه انا موضه هلا سي مسكين كساك الكميل وجاسك باقة سفى مولاه السائل وكان له قتل وتاسي قبول وقد كان يحيى عن مدار غواله سيداج مالك منه هو سر سر الله سر وجوده موضع فيه ورب رحمن وهو وسيله ترى ملكا لو ما رأيت الشبعنا موضع هلا سيد مسكين كساك كميل موضع مالك يا ملجئي يا مركزي يا مغيري يا جنتي من كل ما يخساني الذي منصرنا نبايا يا جهدسي يا كيسري وولائني يا منيتي أملي بكل أواني ما بننا هو سر سر الله سر وجوده موضع أريد الرحمن وهو وسيل موضع مالك gene gën def jigen ni li fi gën na yépp di wërsek amin lu ci na yalla nak yalla wëlbati tiyaba bala ko dépassé xalé bi def ak seen ñaan ak seen ko wallu diisé dolé ko diisélé mizani kini fi tax dajé ak mbolëm julit ni bi jay rasulullah amna solo dama ma ci waxtaan ak ben way papa mo ne ma xaliss baaxul mané ko waji wax nga musiba di néna lan mané xaliss baaxul mané ko xaliss dal bu boné dafa nek ci loxoy ku bon xaliss nek ci loxoy ku bon nak mën na def lu bon wayé gis nga sidna ousmane ndol nak julli na gey di ka ñaanal ba fajar xar te jëfé taxon nabi dafa do def attaquement manki xaliss te xass digé ba ñepp dégg ko mané jaxlé na dé abou soufiane joxon ci won nañu randi yu daw ay wéré ci def tan atmi neexul namay def ci nasman volontaire nako alay jax sama la jax sama ko amul lu mu war dama top juroom ñett fukki gileem la jox gileem gëna def ta gal la jatt ju jar 200 000 francs tek ci mbusam yak am sel ak mbusu tandarma ak mbusam sow karkaka bañu mat mu manki jooné mu mo tole ko naari goor nabi julli ge naan yalla yalla nga jéggal ousmane ba iné ousmane yalla kel jéggal ba 3 heures ba 4 heures bañu ñew nako fajal xarna sansewul ñaan delluwaat ginnaaw bolewu ci leneen loolu jaasi mënu ko loolu rakk yu bari mënu ko lolu jangal quran ak bat bu neex man ko finance waaw yagna gi ni ci loxo waaw dug ci loxo ñuy financer ba nga ne teul ni bisi non la may ci amele yalla ka yalla fulale ci tal ko borom gor gi ubbe ko nak ko ne fatiha ñetti khul wallahu ahad ñetti salatu ala nabi kuy ñaan nak ñaan ñaar l'ikhlas ak bisima papa doon wax ayatul kursi dañu xawul outil nak touti ayti kursi dal limu nimale ko meuna waxe dal bondage la dal buy bonné soko dolé ci mil bi fop mu delu ci l'ikhlas nak du dal la fin la dëkk kenn ki bu bañ bañ bu amul pass bu reey bu amul pass bu wéñ xamna du dal mukk delu ci way lu mu dal bën da ko jall l'ikhlas bu dalé rek jall bu dalé jall dotul arité waye du delu ci ayti kursi nak day baal kin ko jangal balalé la yow day dal delu ci wat goor gi néna ku ne def ñetti xul wala wax yéne ko soxna sini fi taxa dajé yéne wali ci sey wuy jur yéne ci sa bop yéne ci julité man na wacc yalla né fajaré tay ji dina bari niw yi ñu yépp té na bi néna l'ikhlas yi jangal niw yi mu ngi né cadeau buñ la indi bu joggé ci sétata dañ koy def ci palaay mur ko ak sarbeti wurus jox koy malaika ni di la ko yépp motax li sama tax lo xamna guddi altiné ñi ngi leen bëggal yépp dañ leen di arrêté ak guddi aljuma na leen dem leen téru ji courrier ñu génn ci seen bammel ni jonxop di génn ci faxam ba ji nak ba ci buntu ba ñu bayyi leen fofu ñi xaar ñaan ba fajar su ñaan ñëwé ñu délo ak ñaan su fajar jotté jotté ñu ñaan duñu ñëmé ñu délu ngir lañ ca bayyi won malaaka yo leen di bikk na leen déllu ci leen bayyi wu leen kenn ko baax ñi moolu ñu bayyi loolu tax ngay gawa né fekk leen fatiha ñetti khul wallahu ahad amin ñetti salatu ala nabi bu way man ku min salatu al-fatiha gënal lel nañ ko ci julli ci ala nabi yépp ñu yéne ci suñu bop fatiha wa khara mawlahu akhara mawlahu isma allahu ghayyarahu akhara mawlahu sa'udin an zaharu fi واختار مولاه شرسل على تاسر مولاه اسمع الله خير يا رب اني زحاري بيتك وزاد مأمي يا دماء يا قنبي ñaare jang yo xamne yi dañ koy defal ku nekkul ci kon suuf di ci djublu ñaan buntu bi lañ fay faral di wax luko jur moy indi ni na digene adina geste yi mu def lamu wax nelawu mel kamu mujjé waxal namu mujjé jëfëntel ñaka sang malaan yañ ko sangé sañ ko rabbé ten biñu roté ndox miñ ko sangé ñeko jullé ñe dugg ci bammel nang ko teurel ko ko lélé nak lu mu la ñor ñor buñ la sulé rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga am fous ak bu mëna muñ té so mu ñu yalla fay la ni dafa wax sala man nga kay def lolu wax sala na wallahu isma qayyarahu allah akhara la isma qayyarahu allah akhara la akhara la ana kawni isa saudin ani shahanifi wa hasan mi ani jarif fukifa na ngi entele febar talata la ko febar bi commencer motax ni khalat borom keur bu tudde bu su talata ñu bari sax nangu ñu rentré nit talata ñaare ko tuul bagage yi delu ci metti ci degeet la ko dal ci tusba musaahatu julli pakistan tim jëmu tele ci gari bu kan jël sanction mu tele talaxa alarba alhamas aljuma samedi dimanche altine talaxa alarba alhamas fukki fan aljuma samedi dimanche altine iner ma rek ñu ko dem barka dir bobu nak kenn ci ko sabay ñu ko am priorité dëla koy may sa doon di sey ci kër gi ma na bi may la jaba ñu rek ko mu jëndiko gis di indil gaay resulta gor gi de dik nangam gor gi de dik nangam gor gi de dik nangam de di door dafa bari doole bari sa febar metti metti bu accé rek fogg na wess day bagage na ergo na fi doon la rek tout ci fagaal dina bëgge ni bar sax ñew na jakk ci ni ma ko waxoon sax fi ñu lekkane la ñakar kër yi ubbi rido bi digënté ñu yëpp ci nga fañ ko dem gën ci mo di neegal fofu do negge aïssa jakk de moy ba legui bo fa deme and ko fa xamne la won jakk na bisu yemon moy pey yu wexe peut-être dañ ko bayyi mu wexandi non la jakk sa yemon waye da na wax ni xamu fi may suli ëlëk waye digënté na samay taxaw di julli ci aljana la bok ma bayna xatri wa min bari rah wa datu min riyadi jann la ko la ñu ñu ñëre taw mo rafa bo mo la yéré salatu ci mirba ci mi'raj